że węższy świat z każdym dniem się zbliżyć ma. Zbiłeś pamięć swój zapręc nie ma i już na время сна. Ojciec mój, gdzie mnie opiać хорошо? Zrak sny, wiesz, na to, co z niej ушел.